คือการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏที่เราไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยการช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุทาวาสหากเราพึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกชั้นสุทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะความเกิดความเกิดที่เราไม่เคยประสบโดยการช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุทาวาสหากเราพึงเกิดในเทวโลกชั้นสุทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาวาสที่ที่เราไม่เคยอยู่อาศัยแล้วโดยการช้านานนี้เป็นของหาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุทาวาสหากเราพึงอยู่ในเทวโลกชั้นสุทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะการบูชายันยันที่เราผู้เป็นขัตติยราชซึ่งได้รับโมรธาพิเศษแล้วหรือเป็นพราหมณ์มหาศาลไม่เคยบูชาแล้วในการช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะการบำเรอไฟไฟที่เราผู้เป็นขัตติยราชซึ่งได้รับโมรธาพิเศษแล้วหรือเป็นพรามณะมหาศาลไม่เคยบำเรอแล้วโดยการช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายสัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลง161มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษหนุ่มผู้เจริญนี้มีเกศาดำสนิทมีวัยหนุ่มแน่นเหมาะกับปฐมวัยมีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งต่อมาบุรุษหนุ่มผู้เจริญนี้ก็ชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยไปโดยลำดับคือมีอายุ80ปีบ้าง90ปีบ้าง100ปีบ้างหลังจากนั้นเขาก็เสื่อมจากปัญญาความเฉลียวฉลาดนั้นข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นก็บัดนี้เราชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยไปโดยลำดับเรามีอายุ80ปีสาวกบริษัทสีของเราในธรรมวินัยนี้มีอายุ100ปีเป็นอยู่ได้100ปีมีสติมีคติมีทิฏฐิอันยอดเยี่ยมและมีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งนักแม่นธนูได้รับการฝึกหัดช่ำชองชำนิชำนาญเคยแสดงฝีมือมาแล้วพึงยิงงวงตาลทางด้านขวางให้ตกลงได้โดยไม่ยากด้วยลูกศรขนาดเบาแม้ฉันใดสาวกบริษัทสีของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันมีสติมีคติมีทิฏฐิอันยอดเยี่ยมอย่างนี้มีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งเธอทั้งหลายพึงถามปัญหาอิงสติปัฏฐานสี่กับเราเราถูกถามแล้วจะพึงตอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทรงจำคำที่เราตอบแล้วโดยจำแจ้งเธอทั้งหลายไม่ควรถามเราเกินกว่าสองครั้งนอกจากเรื่องการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะการหลับและการบรรเทาความเมื่อยล้าธรรมบรรยายของตถาคตนั้นไม่มีจบสิ้นบทและพยัญชนะของตถาคตนั้นไม่มีจบสิ้นความแจ่มแจ้งแห่งปัญหาของตถาคตนั้นไม่มีจบสิ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสาวกบริษัทสี่ของเรานั้นมีอายุ100ปีเป็นอยู่ได้100ปีเมื่อล่วง100ปีไปก็จะพึงตาย แม้ถ้าเธอทั้งหลายจักหามเราด้วยเตียงเล็กปัญญาความเฉลียวฉลาดของตถาคตย่อมไม่เป็นอย่างอื่นไปได้บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยถูกต้องจะพึงกล่าวคำนั้นกับเราเท่านั้นว่าสัตว์ผู้ไม่มีความลุ่มหลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วในโลกเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำนิคม162ในสมัยนั้นท่านพระนาคสมาละยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปิสดางของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้ข้าพระองค์จึงเกิดขนลุกชูชันขึ้นแล้วธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคสมาละเพราะเหตุนั้นเธอจงจำไว้ว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อว่าโลมหังสนะบรรยายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระนาคสมาละมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสีหนาสูตรที่สองจบ